Allah Celle Celaluh'tür. Onun için Rabbim, bunlar hadi peygamberi inkar ettiler. Göklerde uçan ve de kanat çırpan bu kuşları görmüyorlar mı? Onları havada tutan Allah Celle Celaluh'tür. Yok hocam, Allah tutmuyor onu. Ya hocam, tabiatta kanunlar var. İşte suyun kaldırma kanunu vardır, havanın kaldırma ölçüsü vardır, özgül ağırlığı vardır, hacmi vardır. Hacim, özgül ağırlık ve kaldırma gücü bir araya geldiğinde kalkar, uçağın olduğu gibi. Peki de bu kanunları, yani suyun kaldırma, havanın kaldırma kanununu, o eşyaya o özgül ağırlığını ve hacmini veren biz miyiz? O tabiat kanununun bir tanesini biz koymuş muyuz? Yok. Allah Celle Celaluhu'nun ilmi o kadar mükemmel ki, şu anda bizim keşfe çalıştıklarımız Hazreti Adem döneminde de mükemmel idiler. İnnehu bi kulli şeyin basir. Şüphesiz o Allah Celle Celaluhu her şeyi görmektedir. اَمَّنْ هَذَا الَّذ۪ي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَانِ اِنِ الْكَافِرُونَ اِلَّا ف۪ي غُرُورٍ Allah'tan başka size yardım edecek ordu hangisi? Allah'a karşısınız. Allah'a karşı size yardım edecek ordusu kimmiş? Sizin ordunuz kim? Yani bir şey yapıyorsunuz. Rabbimin mülkünde, Rabbimin verdiği elle alıyorsunuz, çalıyorsunuz, vuruyorsunuz, kırıyorsunuz. Ben Allah'a, peygambere inanmam canım. Ahirete falan hiç inanmam. Kitaba da kabul etmem. Bana Allah'ın kitabı değil, batının değerleri yeterlidir diyorsunuz da niye güveniyorsunuz? Hep güvendikleriniz ölüyor. Hem de teker teker gidiyorsunuz. Teker teker geldiğiniz gibi teker teker gidiyorsunuz. İnil kafirune illa fi gurur. Kafirler bir gururun içerisindedirler. Yani kendilerini aldatıyorlar aslında bunlar. اَمَّنْ هَذَا الَّذ۪ي يَرْزُقُكُمْ اِنْ اَمْسَكَ رِزْقَهُ Peki Allah rızkını kesivermiş olsa, tutuverse size kim rızık verebilir? بَلَّجُّ ف۪ي اُتُوِّنْ وَنُفُورٍ Onlar azgınlığın içerisinde ve de bir nefretin içerisindedirler diyor Allah Celle Celaluhu. Muhterem seyirciler, Türkiye'de ve dünya genelinde insanlarımız, devletler, milletler, ilim adamları, halk bir telaşın içerisine girdik. Kuraklık dünyayı kasıp kavuruyor diye. Peki insanlar bu kadar teknolojisiyle bu ihtiyacı karşılamakta nasıl aciz kalırlar? Güney Asya'da bir tsunami felaketi oldu. Teknolojimiz hiçbir şey yapamadı. İnsanlığın bilgileri. Amerika'da her sene işte hızı saatte 200 kilometrelik, 250 kilometre, 300 kilometrelik fırtınalar esiyor. Şehrin altını üstüne getiriyor. En sağlam binaları gökyüzüne kaldırıp yere vuruyor. Ve bilgilerimiz, teknolojilerimiz, silahlarımız, silah depolarımız da havaya uçuyor. Rabbim de diyor ki, o rızkı kesivermiş olsa size rızkı kim verir? Kim verir? Efemen yemşi mükibben ala vecihihi ehda. Emmen yemşi seviyen ala sıradın müstakim. Yüzüstü sürünen mi yoksa dost doğru yolda yürüyen mi daha doğru gider? Dost doğru yolda doğru giden daha doğru gider. Dost doğru yol kimin yolu? Rabbimin yolu. O nedir? Sırat-ı müstakimdir. O kimin yolu? Rabbimin yolu. Kimler gitmiş? Peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihler gitmiş. Ve siz hep o yolu istiyorsunuz. İhdine sıradal müstakim. Ya Rabbi dost doğru yolumu ver. Sıradal lezine enamte aleyhim. Sen bu yolu daha önce vermiştin. O insanlara vermiştin. Onların gittiği yolu ben istiyorum. Denenmiş bir yol. Ülaikellezine enamallahu aleyhim minen nebiyyine ve sıddigine ve şühedai ve salihin. Sen o yolu peygamberlere, sıddıklara, salihlere ve şehitlere vermiştin. Biz o yolu istiyoruz ya Rabbi diyoruz. Para peşinde sürünenlerden eyleme bizi ya Rabbi. Küfür karanlığında yürüyenlerden eyleme bizi ya Rabbi. Ülkelerin yeraltı ve yerüstü hazinelerini çalmak için ordular kuranlardan eyleme ya Rabbi diyoruz. Huvellezî enşâeküm ve ceale lekümüs sem'a vel ebsâra vel ef'ideh galîlem mâ teşkurûn. Aynanın karşısına geçseniz de ve kendinize bir baksanız ki bakıyorsunuz. Gözleriniz, kaşlarınız, saçlarınız her gün bunlara da ayrıca bakım yapıyor veya yaptırıyorsunuz. Ne güzel değil mi? Peki bunları kim yaptı diye hiç hatırınıza gelir mi? Bundan sonra gelsin. Her aynaya bakışınızda bu saçları size veren, bu kaşları size veren, bu gözleri veren Allah Celle Celaluhu hatırlayın. O öyle diyor. O Allah Celle Celaluhu sizi inşa etti diyor. Tepeden tırnağa. Size kulak verdi, göz verdi, kalp verdi, gönül verdi. Buna rağmen ne kadar da az şükrediyorsunuz diyor Allah Celle Celaluhu. Bir dostumuzun bir çayını içtiğimizde teşekkür ederim diyorsunuz, diyeceğiz, demeye devam edeceğiz. Yahu bir gözümüzü bir organ mafyasından satın almaya kalkın bakalım bir. Bir kere aynısı olmayacaktır. Doktorlarımız öyle diyor ya, aynısı değil. Çünkü 6 milyar insanın 6 milyar özellikli bedeni varmış. En yakın olanları birbirine nakledebiliyorlar. Bir kere aynı olmuyor. Yani aynısını alamayacaksınız. Ve 1000 çay değil 1 milyon çay parası ödeyeceksiniz. Ama Rabbim onu bedavadan vermiş. Şükredin. Kul huvellezî dera'ekum fil ardı ve ileyhi tuhşerûn. Yeryüzüne sizi saçıveren o. Hani buğdayı saçmak vardır ya böyle. Yeryüzüne Japon bir tarafta, Amerikalı bir tarafta, Afrikalısı bir tarafta, Antarktikalısı bir tarafta, Norveçlisi bir tarafta bizi yeryüzüne saçıveren o. Onun huzuruna yine toplanacağız biz. Ya hocam nereden bulacak bu? Bulur o. Dağıtan o olduğuna göre toplayacak olan da o. Peki o zaman ve yekulune meta hazel vaadu in kuntum sadikin. Ne zaman söyleyin bakalım. O toplanma zamanı, o vaat, randevu zamanı ne zaman? Doğru söylüyorsanız buyurun söyleyin. Kul innemel ilmu indallah. Onun bilgisi Allah'a aittir. Ve innema ene nezirun mübin. Ben apaçık bir uyarıcıyım diyor. Ben uyarıyorum. Toplanacağız Rabbimin huzurunda. Ne zaman? Onu Rabbim bilir. Peygamberim bilmiyor. Cebrail aleyhisselam da bilmiyor. Ayet öyle diyor. Bir de hadisi şerif Cibril hadisi var. Cebrail de bilmiyor. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam da kıyametin ne zaman kopacağını bilmiyor. Bu ayeti her okuyuşumuzda, yani Mülk suresini okuyorsunuz, Tebareke suresini okuyorsunuz. Ondan sonra da bir gazeteyi açıp okuyorlar. Filan hoca demiş ki veya filan adam demiş ki kıyametin kopmasına 5 yıl kaldı, 10 yıl kaldı, 20 yıl kaldı, 30 yıl kaldı. Yazıyor, çiziyor. Benim de tanıdığım adamlar. Alakası yok. Dinle, diyanetle bu bilginin alakası yok. Rabbim diyor ki benden başka kimse bilmez. Peygamberim diyor ki ben de bilmiyorum, Cebrail de bilmiyor diyor. Öyleyse kimsenin sözüne inanmayın. Yani tarih veren hiçbir insanın sözüne inanmayın. Rabbimin huzurunda toplanacağız hepimiz. Ne zaman? Rabbim biliyor. 1000 yıl sonra olabilir. 5000 yıl sonra olabilir. 50 yıl sonra olabilir. Bilemeyiz. فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذ۪ي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ Onu yakından gördüklerinde kafirlerin yüzleri kötüleşir. Ve onlara denilir ki işte buyurun, o iddia ettiğiniz yer burası. قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ اَهْلَكَنِيَ اللّٰهُ وَمَنْ مَعِيَ وَرَحْمَنَا فَمَنْ يُج۪يرُ الْكَافِر۪ينَ مِنْ عَذَابٍ اَل۪يمٍ Allah beni ve benimle beraber olanları öldürse yahut bize merhamet etse, kafirleri bu azaptan kim koruyabilir, kim kurtarabilir? قُلْ هُوَ الرَّحْمَانُ O Allah Rahmandır. Çok merhametlidir. Âmennâ bihi. Biz ona iman ettik. Ve aleyhi tevekkelnâ. Biz ona güvendik. Fesetâlemûne men huve fî dalâlin mübîn. O kafirler çok yakın bir zamanda sapık kim imiş, apaçık sapıklığın kimdeymiş onu göreceklerdir. Onu bileceklerdir. Siz bileceksiniz diyor Rabbim. Yukarıda dediler ya peygamberlere, siz apaçık sapıklığın içerisindesiniz demişlerdi. Rabbim diyor ki apaçık sapıklığın içerisinde kim imiş onlar yakında bilecekler. Kul söyle. Eraeytüm in asbaha ma'ukum gavran femen ye'tiküm bima imma'in. Eğer suyunuz çekiliverse size kim bir kaynak suyu, akarsu getirebilir de onlara. Buyurun, su kıtlığı olduğunda kuyular açarız efendim. Kuyu açanlar diyorlar ki 30 metreden su çıkarken 50'ye indi, 80'e indi, 100'e de indi. Yani taban da çekiliveriyor. Peki bu çekildiğinde kim getiriverecek diyor Rabbim. Biz her an kalbimizde ve kalıbımızda ve kanımızda Allah'a muhtacız. Her nefes alışverişimizde ona muhtacız. Giren nefes çıkamasa bittik, çıkan nefes giremese yine bittik. Öyleyse her salisede Allah'a muhtacız. Ona imanımıza, ona tevekkülümüze devam edelim. Dinlediniz ve de seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.